ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 sierpnia, jest 9. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. W piątek na Powązkach pożegnamy żołnierza AK, powstańca warszawskiego, generała Zbigniewa Ścibor-Rylskiego. Solidarność chce podwyżek w budżetówce. Dziś w Gdańsku spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim. W tym serwisie Trójki także o tym, jak Bruksela chce chronić firmy w Europie po wprowadzeniu przez USA sankcji na Iran. Pogrzeb generała Zbigniewa Ścibor-Rylskiego odbędzie się w piątek na Starych Powązkach w Warszawie. Informacje za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała prezydent Warszawy. Pogrzeb zaplanowano na godzinę 13:00. Zgodnie z wolą generała msza odprawiona zostanie w kościele świętego Karola Boromeusza na Powązkach. Prezes Związku Powstańców Warszawskich spocznie w grobie rodzinnym. Zbigniew Ścibor-Rylski zmarł 3 sierpnia w wieku 101 lat. Był żołnierzem samodzielnej grupy operacyjnej po lesie Armii Krajowej, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, odznaczony m.in. krzyżem wojennym Virtuti Militari. O podwyżkach w budżetówce chcą rozmawiać z premierem działacze Solidarności. Po południu Mateusz Morawiecki weźmie udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Krajowej Związków w Gdańsku. Pod koniec czerwca Solidarność zapowiedziała, o co będzie walczyć, a teraz przyszedł czas na konkrety, mówi Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Temat bardzo ważny, trudny i drogi, bo podwyżki w państwowej sferze budżetowej. I to jest takie spotkanie, na którym spróbujemy sobie z premierem w takiej trudnej, męskiej rozmowie porozmawiać o naszych już właściwie nie postulatach, a żądaniach. Wiemy, że rząd zaproponował budżet na przyszły rok, który nie przewiduje tego, czego oczekujemy. Rząd zapowiedział, że wysokość podwyżek w strefie budżetowej wyniesie 2,3%, a Solidarność domaga się co najmniej 12%. Marek Lewandowski przypomniał, że wzrost płac w budżetówce jest zamrożony od 2010 roku. Tematem zajmuje się Aleksandra Nietopiel. Dodajmy, że spotkanie jest zamknięte dla mediów. 15 tysięcy harcerek i harcerzy z całej Polski przyjechało do Gdańska. Na Wyspie Sobieszewskiej rozpoczyna się zlot organizowany w stulecie Związku Harcerstwa Polskiego i stulecie Niepodległości Polski. O wielkim namiotowym mieście opowiada Olga Junkuszew. Dzieciaki są z całej Polski. Miejsca do spania podzielone są na gniazda, które należą do różnych chorągwi, czyli powiedzmy województw. I na każdym gnieździe można znaleźć jakieś rzeczy charakterystyczne dla danego regionu. Na przykład w gnieździe stołecznym, czyli warszawskim, stoi Stadion Narodowy. W miasteczku jest wszystko, co tak naprawdę jest potrzebne każdemu miastu do funkcjonowania. Są markety, są miejsca do spania, jest radio, są serwery. Oczywiście w miasteczku znajdują się też prysznice, stołówka, kuchnia. Jest wszystko, co się znajduje w każdym mieście. Dzisiaj harcerze zamierzają pobić rekord Guinnessa w tworzeniu żywej flagi Polski. Mają utworzyć 15 tysięcy osób ubranych w białe i czerwone koszulki. A zlot potrwa 10 dni. Unia Europejska odpowiada na sankcje Stanów Zjednoczonych wobec Iranu. Chce chronić interesy firm z Europy, więc wprowadza tak zwaną dyrektywę blokującą. A co to konkretnie oznacza? Jak Bruksela zamierza zminimalizować skutki amerykańskich restrykcji? O tym Beata Płomecka. Dyrektywa blokująca umożliwia europejskim firmom żądanie odszkodowania od kontrahentów za poniesione straty. Zabrania też im stosowania się do amerykańskich restrykcji. Jeśli jakaś firma będzie chciała wycofać się z Iranu, wtedy musi prosić o zgodę Komisję Europejską, a ta będzie wydawana w wyjątkowych sytuacjach. Szef Komisji Jean-Claude Juncker w ten sposób tłumaczył aktualizację tzw. statusu blokującego. Skutki amerykańskich sankcji będą odczuwalne. Obowiązkiem Unii jest ochrona europejskiego biznesu, zwłaszcza małych i średnich firm. Tak zwany status blokujący został uzgodniony w 1996 roku, kiedy USA nałożyły sankcje na Kubę, ale nigdy z tej regulacji nie skorzystano. Wpływamy na nieznane wody, przyznał jeden z urzędników. Dyrektywa blokująca ma zmniejszyć ryzyko, ale nie jest lekarstwem na wszystko. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I teraz to wszystkie informacje, kolejne wiadomości na antenie Trójki o 10:00. Wiadomości sportowe i w studiu Krzysztof Uniewski. Kilka minut po 9:00, a oni już maszerują i tak przez kilka godzin w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy o 8:35 na trasę 50 km wyruszyli chodziarze i chodziarki. Tak, chodziarki. W Berlinie pierwszy raz w historii mistrzostw również panie rywalizować będą na najbardziej morderczym z dystansów. Rekord świata wynosi niewiele ponad 4 godziny, więc można spodziewać się, że pierwsze zawodniczki będą pojawiać się na mecie przed godziną 13:00, kiedy z nieba już się będzie naprawdę lał żar. Prognoza pogody wskazuje, że będą wtedy 34 stopnie w cieniu. Panowie na metę powinni dotrzeć koło godziny 12. Berlin, Tomasz Gorazdowski. Kto nas reprezentuje w tych konkurencjach? Joanna Bernowska i Agnieszka Elwart oraz Rafał Augustyn, Adrian Błocki i Rafał Sikora. Z dużo większą uwagą będziemy śledzić wieczorne zmagania młodzieży i kulomiotów. Wiadomo, że nasi ludzie w tych konkurencjach mogą, a nawet powinni zamachnąć się na medal. Pierwsi w rzutni ustawią się o 18.45 Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki. Potem od 20.33 do koła wejdą Michał Haratek i Konrad Bukowiecki. W piłkarskiej Lotto Ekstraklasie za nami kończący trzecią kolejkę mecz Krakowa i Arki. Obie ekipy marnie rozpoczęły sezon i marne widowisko zaserwowały kibicom przy kałuży. Po emocjach jak na grzybach padł bezbramkowy remis. Teraz żagle i bardzo dobre wiadomości z duńskiego Aarhus. Pierwsza w żeglarskich mistrzostwach świata jest Zofia Klepacka, oczywiście w olimpijskiej windsurfingowej klasie RSX. Piąte miejsce zajmuje inżynier Vel Junior. Takie pseudonimy nosi Paweł Tarnowski. To jeszcze boks i dwa kółka. Najpierw szermierka na pięści. Jeżeli ktoś myślał, że Tomasz Adamek wybiera się już na sport emeryturę, to musimy sprostować. Wybiera się, ale jeszcze nie teraz. Sztab naszego pięściarza jest w trakcie dogrywania najbliższego pojedynku. Miałby się on odbyć 6 października w Chicago. Wszystko wskazuje na to, że rywalem będzie Jarrell Miller, to uznany zawodnik kategorii ciężkiej, mający wysokie notowania. W przeszłości wygrywał m.in. z naszym Mariuszem Wachem. Bez względu na to, co wyjdzie z negocjacji teamów obu bokserów, Tomasz Adamek uda się teraz na Florydę. Na południu wschodniego wybrzeża USA rozpocznie obóz przygotowawczy. Towarzyszyć mu będzie trener Gus Kuren oraz Jacek Hycki, który odpowiada za treningi fizyczne. Tomasz Adamek zapowiada, że na wiosnę przyszłego roku chciałby stoczyć swoją ostatnią walkę w karierze. Z Miami dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Na zakończenie obiecane kolarstwo. Studio Tour de Pologne w Trójce. W Tour de Pologne kończą się żarty, zaczynają góry. To będzie najdłuższy odcinek tegorocznego wyścigu. Kolarze pokonają 179 km, a na trasie, jak sami mówią, wreszcie pojawią się prawdziwe podjazdy z czterema górskimi premiami pierwszej kategorii. Jadący jak na razie w koszulce najlepszego górala Michał Paluta podkreśla, że od dzisiaj będzie się koncentrował przede wszystkim na pomaganiu kolegom walczącym w klasyfikacji generalnej wyścigu. Priorytetem będzie to, aby być przy naszych zawodnikach, którzy będą walczyli w klasyfikacji generalnej i ochraniać ich do samego końca, bo właśnie tak jak każdy mówi, można wyścig przegrać przez jakiś głupi błąd, ratę kilku sekund na jednym z podjazdów. Także na pewno będziemy musieli być przy nich i im pomagać. Koszulki lidera bronić będzie młody Kolumbijczyk Jose Alvaro Hodge, a etap wystartuje w Jaworznie, meta w Szczyrku. Dla Trójki Kuba Niziński. Mało chmura, temperatura powoli rośnie teraz od 16 stopni w Jeleniej Górze do 21 w Poznaniu i Szczecinie. W ciągu dnia termometry pokażą od 25 stopni na północnym wschodzie i wschodzie kraju do 32 miejscami na zachodzie i 33 na ziemi lubuskiej. Tam obowiązuje trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed upałami. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał poważną operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach to chyba nie powinien być problem. Są przecież jakieś laboratoria, jakieś banki. Dobra, może to będzie trochę kosztowało, ale na pewno da się coś załatwić. Proste, co? Ale to nieprawda. Krwi nie da się załatwić, nie da się jej wyprodukować. Żeby była dla dziadka, dla ciebie, dla nas. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Słuchaj, A co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? No to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za smartfon Samsung J7 ekran 5,5 sala zapłacisz teraz tylko 449 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Niskie ceny, Media Expert. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie.

Miłość strona B. Leski. Obrazki z wystawy Monika Małkowska o 10.15 o przekładaniu fonii na wizję, między innymi o eksperymentalnym studiu Polskiego Radia. Około 10.30 połączymy się ze studiem Polskiego Radia w Katowicach. Tam naszym gościem będzie Józef Skrzek. Będę z nim rozmawiał o pracy z Piotrem Szulkinem, reżyserem, który odszedł kilka dni temu. Pracy przy muzyce do filmu Wojna Światów. 10.45 Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu, Ryszard Jaźwiński. Po 11.00 nasza piosenka dnia. Dziś to Morciba i It's Summertime. 11.15 Jan Niebudek i jego gość o 7.00 edycji festiwalu Instalacje. Pracownia projektowa Agnieszki Stępień o 11.30 na zakończenie dzisiejszego programu. Powieść Andrzej Mastalerz czyta Kinder Schenen Jarosława Marka Rymkiewicza. A poza tym mamy do Państwa dla Państwa zaproszenia do Osieckiej. O tym za chwilę. Teraz zespół Oxford Drama, jeden z wykonawców pożegnania lata z radiem. Pożegnania na skwerze w Gdyni 26 sierpnia w niedzielę będziemy grać i transmitować ten koncert dla Państwa od 13 do 24. Nowe nagranie zespołu Oxford Drama. 9.20, wrocławski duet Oxford Drama, który błysnął pierwszą płytą, potem postanowił na chwilę zawiesić działalność. Na szczęście przyszli po rozum do głowy i pojawiają się nowe wspaniałe nagrania. Płyta już niedługo, przypomnę, to jeden z wykonawców pożegnania lata z radiem w Gdyni. Na skwerze Kościuszki w niedzielę 26 sierpnia postanowiliśmy wycofać bilety sprzedaży i zaprosić Państwa bez biletów na tę imprezę, która będzie trwała prawie przez cały dzień, a koncerty od 13 do 24. A teraz odświeżona niedawno klasyka polskiego rocka. Klasyka z pierwszej płyty zespołu Lady Punk. O ile dobrze pamiętam, co opowiadał Janusz Panasewicz, po raz pierwszy spotkał się właśnie w tym utworze z Lechem Janerką, choć nie w jednym studio. Jeden pan w Warszawie, drugi we Wrocławiu. Za 5 minut informator ekonomiczny Wiktor Legowicz i jego gość. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując smartfon Huawei P20 Pro z 10-calowym tabletem w zestawie zapłacisz 3499 zł. A za laptop HP z procesorem Intel, pamięcią RAM 4 GB zapłacisz tylko 1199 zł. Propozycja obowiązuje od 7 do 11 sierpnia. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą! Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Hej, nadchodzi coś nowego. Nie będzie o nas, będzie o tobie. O tym, jak się bawisz i wyrażasz siebie. O tym, jak poszukujesz i jak wybierasz. Bo niezależnie od tego, jaki masz nastrój, humor czy też styl, nikt nie zna cię lepiej niż ty. Przygotuj się na coś wielkiego. Nazywam się Krzysztof Zalewski. About You jest o mnie i o tobie. Już za dwa dni. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 9:30. Informator ekonomiczny. Łukasz Szybong z Dziennika Gazety Prawnej i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie Wiktorze, dzień dobry dawno państwu. Dawno się nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy. Nie słyszeliśmy przede wszystkim, tak. Ucieszył mnie wczoraj pana telefon, muszę przyznać. Ja się ucieszyłem, że pan jest. Oczywiście ceny paliw, od tego zaczniemy. Nie wiem, jakie ceny zaobserwował pan na swojej trasie, bo na mojej spod Piaseczna od 2 tygodni w zasadzie bez zmian. 5 zł z groszami za benzynę 95. A u pana? Ja przyznam szczerze, że poranny pana telefon dzisiaj do mnie, o czym będziemy rozmawiać, skłonił mnie nie tylko do zajrzenia na stację, ale do zatankowania. No. Więc nalałem trochę do samochodu i niestety ból portfela poczułem, bo tankowałem na autostradzie, na odcinku dojazdowym do Warszawy. 5,47. Niemożliwe. Zwykłe 95. Tak, no ale oczywiście przy autostradach paliwo mamy znacznie droższe. U mnie na wsi to było około 5,15, przepraszam. Natomiast faktycznie to ci, ja którzy powiem, wracają tylko z wakacji... U mnie było 5,9. 5,9 groszy. No, widać, tak. Na jeszcze mniejszej wsi niż ja pan mieszka. Ale tak serio, to jednak to paliwo przy autostradach 5,47. Naprawdę kwota jest kolosalna. Tyle samo kosztuje diesel. No oczywiście to z myślą o tych, którzy wracają z wakacji albo na wakacje jadą i zapomną zatankować u siebie w miejscowości na jakiejś znanej sobie stacji i stają pod przymusem tak naprawdę zatankowania na autostradzie. No, ale coś absurdalnego, naprawdę. W centrum, no tak, oczywiście, no są takie miejsca w Polsce, gdzie zawsze to paliwo będzie najdroższe. Znana jest stacja na przykład w okolicach płockiego koncernu PKN Orlen, tak, który zaopatruje nas w paliwo. Jest tam na tej stacji, która jest przy samej rafinerii, czyli transport nie kosztuje nic, to tam akurat jest najdrożej. Dobrze, a ciągle słyszymy, że to paliwo podrożeje. Panie Wiktorze, ja myślę, że tu jest tak wiele zmiennych, że nie ośmieliłbym się prognozować. To zależy od kursu dolara. Dolar jest teraz mocny w stosunku do złotówki. To zależy od tego, co dzieje się w krajach OPEC, czyli głównych eksporterach ropy naftowej, głównych producentach ropy naftowej. Tutaj tych zmiennych jest tak dużo, że lada chwila może się wydarzyć coś, co albo te ceny rzeczywiście podniesie za baryłkę ropy naftowej, albo tak naprawdę obniży je i będziemy świadkami spadku cen na stacjach. To w pana dzienniku. Odsetek Polaków w grupie najmniej zarabiających obywateli Unii spadł z 23% w 2007 roku do 12% w 2016. Panie Łukaszu, zacierają się te nierówności w Europie. Tak, to pamiętamy jeszcze te 15-20 lat temu, gdy wchodziliśmy w wolny rynek, tak naprawdę gospodarka zaczęła się rozwijać, to rozwarstwienie było bardzo duże, o tym głośno się mówiło, że są ci bogaci i ci skrajnie biedni. Rzeczywiście to rozwarstwienie i w Polsce, co widać gołym okiem, i jeżeli weźmiemy pod uwagę inne kraje Unii Europejskiej, ono się powoli zaciera. Oczywiście to jest długotrwały proces, to nie nastąpi z roku na rok, jesteśmy w Unii Europejskiej już 14 lat i już widać tego efekty i ja myślę, że z biegiem czasu ten efekt będzie jeszcze wyraźniejszy. Będziemy po prostu gonili tą klasę średnią europejską, do niej dążymy, tylko tak jak mówię, no to nie jest proces jeszcze jednego, dwóch czy pięciu najbliższych lat, tylko być może kolejnych 15. Ale cieszy. Cieszy i na pewno nasze dzieci będą miały znacznie lepiej niż my. No tak, powoli stajemy się potentatem w produkcji ziół, czytamy w Rzeczpospolitej. Mm. Nasz tymianek, panie Łukaszu. Tymianek, okay. Tak, zdominował francuski rynek. Myślałem, że Holandię tutaj będziemy zaraz ścigali. Nie. Francuzi wręcz sprawdzali jego jakość, bo nie wierzyli oczom. No podobno 90% francuskiego tymianku to polski tymianek. Otóż tak to. Naprawdę. A słynne zioła prowansalskie zawierają oczywiście właśnie to ziółko. No ja przyznam szczerze, że jak przeczytałem ten materiał w Rzeczpospolitej, no to sam nie mogłem uwierzyć. No, coś, co wydawało nam się jest produkowane w odległych krajach albo Azji, albo Afryki, bo przecież zioła kojarzą się raczej nam z egzotycznymi krajami, powstaje w Polsce i Polska jest największym tego producentem w Europie. I będzie zwiększać. Oczywiście zioła na półkach są tanie, przynajmniej te popularne, w związku z czym nie jest to rynek wart jakieś gigantyczne miliardy złotych, tylko około 200 milionów. Natomiast pokazuje, że sprawdzamy się tak naprawdę w każdym biznesie. Wystarczy tylko pomysł, wystarczy chcieć i można wygryźć z rynku takie potęgi jak francuski tymianek, więc może teraz czas wziąć się za francuskie wino. Od jutra banki uruchamiają bezpłatne konta. Muszą to zrobić. A kto może założyć takie konto? Podobno każdy. Każdy pod warunkiem, że zrezygnuje z konta, które ma dotychczas. A pamiętajmy, że bankom nie będzie zależało na daniu nam takiego całkowicie darmowego konta, więc będzie próbował nas przekonać do tego, że bardziej opłaca się konto, przy którym chociaż będziemy mieli kredyt, albo chociaż będziemy mieli lepszą kartę płatniczą. Bo wyobraźmy sobie sytuację, że z takim darmowym kontem dostajemy kartę płatniczą, ale jest to karta przestarzała, to znaczy nie można na przykład płacić ją zbliżeniowo. I to już w pewien sposób zniechęca klientów. Poza tym, jak pokazują badania Narodowego Banku Polskiego, nie zakładają kont ludzie, którzy ich nie potrzebują. Powodem nie jest to, że konto kosztuje, tylko powodem jest to, że ktoś tego konta najzwyczajniej w świecie nie potrzebuje. W związku z czym oni nie sądzę, żeby zostali tymi zmianami przekonani do tego, żeby jednak skorzystać z usług banku. Inna sprawa, że oczywiście zmieni to na pewno rynek w pewien sposób, to znaczy banki, niewykluczone, że pojawi się więcej darmowych kont na rynku z szerszym zakresem darmowych usług, czyli nie tylko 5 wypłat z bankomatów obcego banku, ale znacznie więcej. Po to, żeby klientów skusić do tego, żeby móc im oferować jeszcze jakieś usługi dodatkowe, typu na przykład kredyty, a to przecież na kredytach bank zarabia najlepiej. No właśnie, banki muszą zarobić. Bank musi zarobić tak i on zawsze będzie kalkulował tak, żeby nas albo zniechęcić do tego całkowicie darmowego konta, albo zaoferować nam coś, przy okazji czego jeszcze sprzeda nam inną usługę. Podobno, panie Łukaszu, w przyszłym roku mają się pojawić latające taksówki Boeinga. Będą zabierać 2 osoby i tak sobie będą latały. Będą autonomiczne. Tak. Jeszcze nie wyjechały na dobre na drogi samochody autonomiczne, które też teoretycznie mogłyby nas wozić, nawet gdy nie mamy prawa jazdy, a amerykański Boeing już chce w przyszłym roku wprowadzać autonomiczny samolot. Sceptyczny jestem, panie Wiktorze, co do takich scenariuszy, szczególnie tak szybkich. Tak. I wiem, jak działają auta autonomiczne, w związku z czym oczywiście w samolotach to jest inna technologia. Mhm. Tak naprawdę 90% czasu, jakie samolot spędza w powietrzu, to jest autopilot, czyli piloci nic nie robią, tylko nadzorują tak naprawdę pracę komputerów. Więc to bez dwóch zdań, tutaj technologia jest zupełnie inna, bardziej zaawansowana. Niemniej nie wyobrażam sobie, żebyśmy w przyszłym roku i żeby to szybko szybko zaczęło się upowszechniać. Zobaczyli taksówki, które bez pilota, bez jakiegoś nadzoru, bez kontroli lotów, bez wieży kontroli lotów i tak dalej, zaczęły nas wozić po miastach i latać nad ulicami Warszawy i transportować ludzi z punktu A do punktu B. No to jest science fiction, moim zdaniem. 15-20 lat jestem w stanie to uwierzyć, ale na pewno nie przyszły rok. Spokojnie. Poczekamy. No więc właśnie. Łukasz Bąk z Dziennika Gazety Prawnej i Wiktor Legowicz. Dziękuję panie Wiktorze serdecznie. Do jutra 9:30. Za 18 minut będzie 10. Mamy dla Państwa teraz zaproszenia na najbliższy poniedziałek, 13 dzień sierpnia. O 19 muzyczne studio imienia Agnieszki Osieckiej zaprasza na koncert muzyki gospel Chester Burg Jr. and Company. 10-osobowa grupa charyzmatycznych wokalistów z Waszyngtonu. Grupie towarzyszyć będą polscy instrumentaliści, absolwenci Akademii Muzycznej w Katowicach i Krakowie. Muzycy współpracowali m.in. z Mieczysławem Szcześniakiem, Adamem Sztabą, Natalią Niemem, Beatą Bednarz, Natalią Kukulską i Kubą Badachem. Retransmisja tego koncertu na antenie Trójki 15 sierpnia po godzinie 17. A koncert, przypomnę, w najbliższy poniedziałek 13 o 19. Mamy dla Państwa podwójne zaproszenia. Bardzo prosimy o telefon do Natalii Grzeszczyk na 22 i 7 trójek. A tej piosenki pewno Państwo nie słyszeliście na antenie Trójki kilkadziesiąt lat. Zrób to dla mnie, popatrz na mnie stary. Hej! Ja na scenie, a ty tam. Ale stary, ja cię znam. Gdy zagramy, to już fakt. Będziesz nogą ruszał w tak. Rytm mój drogi idzie w nogi stary. Szkoda dnia, czemuś smutny, choć się gra. Inni klaszczą z nami w rytm, a ty jakbyś usnął wstyd. To dla ciebie te gitary stary. Hej! Co ci z tobą, kto to wie? Chyba stary, całkiem źle. Bez uśmiechu siedzi tu. Czym ja mogę pomóc mu? To dla ciebie te gitary stary. Hej! To dla ciebie te gitary stary. Hej! To dla ciebie te... To oczywiście Karin Stanek. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale ostatnio małe miasteczka w polskiej muzyce popularnej, jak to się ładnie mówi slangowo, rządzą. Nagrał utwór małomiasteczkowy Dawid Podsiadło. Nagrał też piosenkę o tytule W naszym małym, dziwnym mieście Limboski. Chciałbym tylko ci powiedzieć, że dziękuję ci za ciebie i chciałbym teraz cię przytulić, ale złamałbym reguły gry. Ciągle gdzieś tam jesteś w twoim życiu, w naszym małym, dziwnym mieście. Cały czas tak pachniesz i starzejesz się tak szybko, ale pięknie. I gdziekolwiek jestem, łapię na tym się, że tęsknię. Wczoraj ktoś zawołał, mógłbym przysiąc, że to ty. Chciałbym tylko ci powiedzieć, że dziękuję ci za ciebie i chciałbym teraz się przytulić, ale złamałbym reguły gry, która rani. Kochałem cię na słowo, nie wątpiłem nawet jedną małą chwilę. Nikt by nie wytrzymał, więc na jedną małą chwilę cię zabiłem. Wszystko co mi dałaś nie dostanie żadna inna, więcej nikt. Chciałbym tylko ci powiedzieć, że dziękuję ci za ciebie i chciałbym teraz cię przytulić, ale złamałbym reguły gry, która rani. Temat Kompas i Spiritus brzmi szalenie intrygująco. Prawie 9.50, Katarzyna Cygler i Trójkowy Detektyw. Trójkowy Detektyw. Latem romantyczny duch przygody budzi się nawet w najbardziej zapracowanej miejskiej duszy. Macie Państwo czasem takie marzenia, opłynąć świat dookoła, odkryć nowe lądy, przenieść się w czasy wielkich podróżników i odkrywców, albo zostać kapitanem dzielnego statku i wraz z załogą pokonywać rozszalałe morza i oceany. Ech, Mazury i Bałtyk mogą nie wystarczyć, ale wyobraźnia mocna rzecz. Pewien mężczyzna postanowił ją rozbudzić i zostać piratem w Ustce. Zaczął od dowolnej, co prawda, interpretacji dawnego żeglarskiego menu, a dokładnie części dotyczącej napojów. A co dawni żeglarze pili, wiecie Państwo? Wodę oczywiście, ale ile można załadować wody dla na przykład 30-osobowej załogi na około 20-metrowym statku? Kiedy wyprawa trwa tygodnie, miesiące, woda się psuje. A co się nie psuje i starcza na dłużej? Rum, zwany też przez piratów rum bulionem albo kill devil, czyli zabij diabła. Ten napój, zwłaszcza między XVI a XVIII wiekiem, bił rekordy popularności, rozcieńczano go w różnych proporcjach i dodawano różne przyprawy. Nawet nie oparła mu się flota brytyjska. Wyparł piwo z jej menu, bo rum zmieszany z wodą, cukrem i limonką, tak zwany grog, nie tylko gasił pragnienie, ale ratował od szkorbutu. Swoją drogą brytyjscy marynarze pili go codziennie do 1970 roku. A rozkaz to rozkaz, nie ma co dyskutować. Piraci z kolei do ukochanego rumu dodawali oprócz wody cukru, cynamon i muszkatołowiec i nazywali to bumbu. Natomiast kapitan pirackiego statku zwykle popijał rum fastian, który był mieszanką piwa, ginu, szery, surowych jaj i przypraw. Lektura jednak o żeglarskich zwyczajach z człowieka jeszcze żeglarza pirata nie czyni, więc nasz bohater postanowił wprowadzić swe ciało w stan żeglarsko-piracko-sztormowy. Rozbujał błędnik metodą lądową, opróżniając butelkę troszkę tańszych substancji niż rum fastian, co doprowadziło do uruchomienia tak zwanego marynarskiego kroku i ruszył w kierunku portu. Tam, wiadomo, stacjonują różne jednostki pływające, a prawdziwy pirat statku nie kupuje, tylko zdobywa. Wdarł się ze scyzorykiem w zębach na pierwszy kuter, szyby drzwi nie były mu straszne i znalazł się wśród takli, pławnic i pomp rybnych. Wtedy zamyślił się, bo proszę państwa, co sprawiało, że kiedyś ktoś był kapitanem, a ktoś zwykłym marynarzem, piratem? Znajomość wód, prądów i umiejętność nawigacji. Nasz kapitan, inny statu na Scendi, spojrzał na ster, spojrzał na kompas, a sztorm wewnętrzny tężał i rozsadzał już mu skronie. Postanowił więc nie czekać i wyssać umiejętności nawigacyjne prosto z kompasu. Rozbił go i wychłeptał z niego zawartość, czyli spirytus z domieszką gliceryny. Po tym pierwszym udanym abordażu wygłodniały i spragnione wiedzy wysysał ją z kompasów kolejnych kutrów, aż, jak to w pirackich życiorysach bywa, w którymś momencie w drzwiach kabiny zobaczył żołnierzy marynarki królewskiej. Był bez szans. Zakuty w kajdany został wrzucony do ładowni. Obudził się dwa dni później, już w swej zwykłej miejskiej postaci, w policyjnej izbie zatrzymań w Polsce, w Ustce, w XXI wieku i po pukaniu żołądka, które uratowało mu życie. Z wyprawy wyniósł nie tylko wspomnienia, ale i perspektywę 10 lat współczesnego więzienia. Pirackie życie nigdy nie było łatwe, a o prawdziwych piratach za tydzień. Trójkowy detektyw.